Nyissátok ki akkor a 2 Korintus. So if you have a Bible with you, please open it. 12-11-nél. 2 Corinthians chapter 12, verse 11. 11-es verset fogjuk nézni, és mi kinyitjátok, addig imádkozunk. So we are going to read from verse 11 until you find it. We're going to pray. Édesatyám, csak valóban szükségünk van rád, a kegyelmedre. The Holy Father really need you, your mercy. Arra kegyelemre, amit Pál is megtapasztalt. The mercy that Paul also experienced. És erősítette őt. And made her strong, made him strong. Amit szeretnénk mi is te benned megerősödni. We'd like to be strong in you. Szeretnénk felismerni, hogy gyengék vagyunk, és nagyon nagy szükségünk van rád. We would like to recognize that we are weak and we really need you. Az élet elég nehéz, és Uram, viszont veled sokkal könnyebbé tud válni. Life is so hard, but with you it can be so much easier. Kérünk, hogy jöjj is, légy itt közöttünk most a te lelked által is. We ask you to come here and be with us through your spirit. Amen. Amen. Hogyha emlékeztek, múlt héten... Nem, de még bírja. So if you remember from the last week, emlékeztek, ott Pálnak a gyengeségéről beszéltünk. We discussed the weakness of Paul. Ugye Pál felismerte azt, hogy ő nagyon gyenge és nagyon nagy szüksége van Isten kegyelmére. Paul recognized that he was really weak and he needed God's mercy very much. És igazából ezt nem is vette észre, hanem Isten, amikor Istentől kapott egy tövist. But tell you the truth, he didn't really recognize this, but later on he got a thorn from God. És ma csak sokkal később fogja megtapasztalni ezen keresztül Istennek a hatalmas kegyelmét meg erejét. And later on he experienced God's power and God's love through this. Emlékeztek, Pál azért imádkozik háromszor, hogy Isten vegye el tőle a tövis, és aztán Isten azt mondja, hogy nem, hanem adok neked kegyelmet. Remember Paul was praying for God to take the thorn away, but elemet álló. But he didn't take the thorn away. Instead, he gave him mercy. És talán már Pál ezzel dicsekszik, ezért azért imádkozott, hogy az Úr vegye el, talán már azt látjuk, hogy Pál azt mondja, hogy Uram, ezzel dicsekszem. But later on, Paul was boasting with it. Hogy Pál ezen keresztül megtapasztalta, hogy Isten kegyelme bőségesen elegendő. Through this, Paul experienced that the mercy of God is completely enough. Bőségesen elegendő bármi megyek keresztül. It's completely enough in every cases in my life. És innen folytatja Pál. 11-es versben azt olvassuk. And Paul continues from the verse 11, so please read it along in English. Dicsekedvén balgataggá lettem, ti kényszerítettetek rá, mert nektek kellett volna engem ajánlatok, mert semmiben sem vagyok alávaló a fő-fő apostoloknál, noha semmi vagyok. Pál itt úgy gondolom, befejezi a dicsekvéseket idézőjelbe. Paul thought that from now he will stop boasting. Mert úgy gondolom, hogy ez nem fogja őket építeni. Because he thinks that this is not going to strengthen them. És rámutat arra, hogy a korintusiaknak kellett volna őt megvédenie a hamis tanítókkal szemben. And Paul points to the fact that the Corinthians should have defended him from the super apostles. Andi már tanulja azt, hogy egy utolsóból lesznek az elsők. Andy is learning that the last ones will be the first ones. De visszatérve, hello! Hello! Gyere, Gergő! Hello. Itt van Gergő. Csak gyorsan megmondom, Gergő tegnap este 6-kor átadta a szívét az Úr Jézusnak. Just telling you real quickly that Gergő gave his life to the Lord Jesus. Ciao. Csak röviden annyira jó volt, csak beszélgetünk itt Bibliáról, és akkor csak Gergő megkérdezi, hogy amúgy hogyan kell megtérni? Yesterday we had this Bible study and Gergő in the meanwhile just started asking how can I got saved? Jó, visszatérünk a lényeghez. Let's return to the point. Tehát azt mondja Pál, hogy nektek kellett volna engem megvédeni a hamis tanítókkal szembe, hogy igen, én igaz apostol vagyok, az Úrtól elhívott apostol vagyok. So Paul just says that you, the Corinthians, should have defended me from the super apostles, me who was the real apostle sent by God. És ez gyülekezeti szinten, ez nekünk is nagyon fontos ezt megtanulnunk. And on the level of the church, we need to learn this. Azt konkrétan, hogy megvédeni a gyülekezetünk vezetőjét. To learn to defend the leader of our church. Ha mondjuk gyülén belül, ami plegykal indul a pásztorról. For example, if a gossip starts spreading about the pastor. És én hallom, de nem szólok semmit. And I hear it, but I don't say a word about it, against it. Akkor ezzel én részes vagyok az ő plegykálkodásuknak, és ugyanúgy velük együtt értek. I'm going to participate in the spreading of the gossip, and so to say, I'm going to agree with this. Szóval itt a hallgatás nem egészen bölcs dolog. So in this case, being silent is not a wise idea. Ha tudom, hogy Isten őt fölénk rendelt, és azért hitte, hogy bennünket felépítsen és vedessen bennünket, akkor nekem kötelességem az, hogy őt megvédjem és kiálljak mellette. If we know that he is appointed by God, he was sent by God to lead us, we need to defend him. And protect him and support him. És igen, nekem fontos az, hogy fontos a mi részünkről, hogy mi támogassuk a mi pásztorunkat. And from our part it's really important to support our pastor. Nagyon sokszor gyülekezetek úgy bomlottak szét, hogy elindult valami a plegyka a pásztor, ami nem is volt ugye igaz, és aztán ugye sok ember ezt elhitte, és aztán szakadás okozott a gyülekezeten belül. In many cases churches got divided or got how to say it? Torn apart, thank you. In that case that the gossip started, and this is what at the end the church is torn apart. Szóval fontos dolog, hogy kiállj mellette, hogy imádkozzunk ért, és meg tudjuk védeni bárkivel szembe, hogyha úgymond rossz dolgokat lát az ő életében. And we need to support him and protect him and defend him against whoever is going to say bad things about him. Sajnos Pál ezt nem kapta meg a korintusiak részéről. Unfortunately, Paul didn't receive this support from the part of the from the Corinthians. Pedig Pál el is mondja, hogy pedig ő semmivel sem alávaló ugye a fő apostoloknál. And in verse 11 he says, I'm not in the least inferior to the super apostles. És ugye emlékeztek az 1 Korintus 15:10-ben. Remember in the 1 Corinthians chapter 10:15. Pál mondja, hogy én többet fároztam azok. 15:10, I'm sorry. Igen. Tehát többet fároztam, mint ők összesen együttvéve, és azt nem is mondja Pál, hogy de nem én, hanem Istennek velem való kegyelme volt az. But by the grace of God I am what I am, and his grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. És nem tetszik Pálnak a szíve, azt mondja, hogy ő többet dolgozott a többi apostoloknál, és nem semmivel sem alávaló közülük, de azt mondja mégis, hogy én semmi vagyok. I really liked Paul's heart. He says that I'm not in the least inferior to the super apostles, even though I am nothing. Tudja Pál, hogy milyen nagy kiváltság az, hogy egy ilyen tisztségben lehet, hogy apostolt, hogy Krisztus képviselheti a gyülekezetek előtt. Paul is completely clear-cut with the significance, with the significance of his position that he's appointed by God and he can be an apostle. De ugyanakkor tisztában van vele, hogy ez nem az ő hedelme, nem az ő nagyszerűsége, hanem ez mind Isten dicsőség is. Ő a valaki, nem ő. And nem he also knows that this is not by him, but it is done by God and this is God's glory. Ismertek a történetet a kis szamárral. Do you know the story with, about the little mule? Aki ment oda a anyukájához, hogy anyu, képzeld, mi történt a tegnapi nap. Who went to his mother and started to tell, oh, mommy, fancy what happened to me. Na, mesélj, mondjad kicsim. Tell me what happened to you. Képzeld, tegnap odajöttek hozzám bácsik, és eladották a kötelemet. Yesterday, people came to me, persons came to me and untied my rope. És na, mi történt utána? Utána képzeld el, hogy egy gyönyörű szép ilyen pokrócot tejtettek a hátamra. And what happened after that? A beautiful blanket was put on my back. Olyan büszkének éreztem magam, hogy... I felt so proud. És utána képzeld el, hogy jött egy bácsi, és rájut a hátamra. And later on, a person came, a man came, and sit on my back. És így mentünk így a város felé. And we went towards the city. És egyszer csak azt láttam, hogy óriási tömeg van, és mindenki újong és énekel. And suddenly a crowd was there, and everyone was shouting and singing. Még pálmákat is lengetnek. Even palm trees were waving towards me, for olyan, me. Olyan fontosnak éreztem magam, olyan valaki vagyok. I felt that I was somebody. Olyan nagy vagyok. I'm so great. És azt mondta az édesanyja, hogy kis csacsikám, nagyon butuska vagy, az a tisztelet az nem neked szólt, hanem Jézusnak, akit a hátadon hordoztál. Oh my little child, you are so foolish. That respect was not really for you, but for the person who was sitting on your back, and that was Jesus. De nagyon fontos, hogy tudnom kell a helyemet a szolgálatban. So I really need to know where are my places in the ministry. Ha valakivé akarok válni egy szolgálatban, akkor veszélyes vizekre vezek, mert akkor már nem Jézus lesz a központban. If I really want to be somebody in the ministry, akkor már nem Jézus lesz a központban. That's really dangerous because not Jesus will be in the center. Amikor senkivé válok, akkor vagyok használható. When I become nobody, that's the point when I will be useful. Tudjátok, veszélyes az, amikor valaki egy újonnan megtér, például egy magasabb pozícióba kerül egy szolgálatba, mert nagyon könnyen félrecsúszhat. And it's pretty dangerous if you got newly saved a person receives a high position because he can fail easily. 1 Timóteus 3:6 pontosan erről beszél ott Pál. 1 Timothy chapter 3 verse 5-6 says the following. Én tudom, miről beszélek, mert ezen keresztül mentem. I know what I'm talking about because I went through this. Idejöttem a gyülibe, úgy gondoltam, hogy én vagyok valaki. I came to this church and I thought that I was somebody. Most végeztem el a református főiskolai teológiát. I just received my degree in theology in the university. Hát ha már valaki, akkor én már tudok tanítani, meg szolgálni. If somebody, it is me who can serve and who can teach and preach. Golgotának még csak akkor indult a bibliaiskola, én meg már teológiai végzettséggel. That time the college of the Calvary Chapel was just founded, and I already have a degree, so I can start preaching, I can start my ministry. És az első nap valamit nem is tudom, mit csináltunk, valamit faragtunk bodival. And the first day, I really don't know what we were doing, but we were craving something. És akkor Bodi kérdezte, hogy mit tudnék mondani Isten szeretetéről. And Bodhi just asked me, what could you say about the love of God? Egyből a teológus üzemmódát kapcsoltam. I just switched on my theologist mode. Hát akkor elkezdtem gondolkozni, hát most hogy mondjam el Bodinak, hogy ő is megértse. And I started wondering, how can I say it that even Bodhi would be able to understand it? Hát van a phileo, van az eros, van a storg, és van az agape. Because there is phileo, storm, agape, and the fourth one. De ezt nem mondtam, csak így a fejemben már. But I didn't really utter these. I just this is what was running in my mind. És olyan megalázónak éreztem, hogy ilyen egyszerű kérdés nekem fölteni. I felt it really humiliating to answer such a question. Jogot lehettek, akkor nem is volt még ifjúsági a gyülekezetben. Don't worry, there was no youth group in the church at that time. Tehát fél évig takajtottam. I was cleaning in the church for 6 months. That was my ministry. Kazettákat hallgattam. I'm listening to CDs. Szóval az Úrnak való szolgálat az nem egy ilyen, mint egy világi munkahely. So, serving the Lord is not like a worldly job. Úgyhogy, hogy egy világi cégnél egyre magasabb pozícióba kerülsz, hú, ott már van vezérigazgató, hát ő már a valaki. In a worldly corporate, a chief executive officer, that's really something, that's really somebody. Az Úr szolgálatában úgy van, hogyha valaki egyre magasabb pozícióba kerül, akkor tudnia kell, hogy hú, mennyire nagy senki. But in case of serving the Lord, the higher position you will get, akkor kell érezni, hogy mennyire nagy senki. Hogy but the higher position you will get, the more you will know that you are a nobody. Mert az Úr így tud használni majd. Because this way the Lord can use you. 12-es vers. Chapter 12. Nem lesz minden. Verse 12. Nem így fogjuk átvenni versenként ennyire részletesen. We are not going to cover verse by verse, so don't worry. apostolságomnak jelei megbizonyosodtak közöttetek sok tűrésben, jelekben, csodákban és erőkben is. Tehát nekik volt, majd ők olvassák. Tehát Pál még közli azért velük, hogy egyértelmű az ő apostolsága mindenki előtt. Paul tells them that his status as an apostle is pretty straightforward and obvious for everyone. Hiszen a tények egyértelműen őt bizonyítják. Because the facts are for his statement. És ugye itt három dolgot sorol fel, ugye, hogy jelekben, csodákban és erőkben voltam jelen közöttetek. He listed three things. Signs, wonders and miracles were done among you. A jelek az azt jelenti, hogy ilyen nagyon hangsúlyos, erőteljes csodák. Signs means in the original Greek that significant hangsúlyos, olyan erőteljes. Significant and powerful miracles. A csodák szó azt jelenti, hogy ilyen szokatlan esemény, amely az emberekben ilyen félelmet vált ki, akkor wonder means in original Greek significant events that provokes fear and amazement among the people. És az erőkben az azt jelenti, hogy ilyen természetfeletti erő. And miracles means supernatural powers. És itt arról beszélt Pál, hogy az ő szolgálata mellett az Úr tette le a pecsétjét. And Paul talks about here that his ministry was sealed by God. A korintusoknak ezekből is kellett látniuk az, hogy Isten ereje munkálkodott ott közöttük, nem ő. The Corinthians should have seen that the power of God was working amongst them, not Paul. És erre van nekünk is szükségünk, Istennek az erejére az ő szolgálatában. And this is what we need to see to experience the power of God in our ministry. Enélkül képtelenek bármit is tenni az Úrért, és bármit is őt szolgálnom. Without this I won't be able to do anything for the Lord or to serve him at all. Istennek az ereje tud hozni gyógyulást, megújulást az emberek életébe. The power of God can bring renewal and healing can bring healness. Helyreállítást. Health, thank you. And restoration to the life of the people. Különböző csodákat. Fizikai gyógyulásoktól kezdve a feltámadásig mindent. Ez Istennek az ereje képes ezeket megtenni. The power of God can do this. Healing the bringing the dead back to life and then physical healing. És nagyon fontos, hogy legyünk bátrak ezzel élni és használni Istennek az erejét. And it's really important for us to be able to and to have the courage to use these powers. Csak ezért nem kell megijedni ezektől a dolgoktól, hanem ezért kell imádkoznunk. You don't have to be scared of these things. We need to pray for these. És az egy gyenge a kereszténység, mert nem Isten erejében van, hanem ember erőködés által próbál valamit. In many cases, Christianity is really weak because it's not by the power of God, but by humans trying to do something. We try to do something. És ugyatok a életetekben is, hogyha Isten ereje nélkül akarsz bizonyságot tenni akárkinek is, akkor ez egy nagyszerű, érdekes élettörténet lesz csak másoknak. For example, in our life, if you would like to say something, if you would like to make our testimony to other peoples, it will be just an interesting story without the power of God. De Isten erejében akkor majd fogod látni, hogy Isten melléd fog menni, és csodák fognak történni, és fognak emberek melletted megtérni. But if you are in the power of God, you will see that people will get saved and get converted if lehet, God is with you. Lehet, hogy nem első hónap után, vagy második hónap után. Not necessarily after the first month or the second month. Vagy lehet, hogy nem teljes mértékben rajta keresztül fognak megtenni, de részese leszel egy csodáknak. Or people not necessarily will get saved by you, but but you will be a part of these events. Isten akar téged is használni az ő munkájában. God would like to use you in his work. Az ő ereje által. Through his power. 13-as vers. Verse 13. Mert micsoda az, amiben megkárosodatok a többi gyülekezetek mellett, hanem az, hogy én magam nem voltam a te terhetekre, bocsássátok meg nekem ezt az igazságtalanságot. Itt érdekes dolog, amit Pál mond, hogy emlékeztek, hogy Pál nem akarta terhük lenni, tehát nem fogadott el adományokat a korintusi gyülekezettől. It's an interesting thing that God, that Paul said here, because he wouldn't like to be a burden to the Corinthians. He didn't really accept anything for his services, his ministry there. Ugye másfél éven keresztül szolgált felük, és nem kért cserébe semmit tőlük. He was serving them for 1 year and a half, and he didn't accept any gifts or presents as a payment. Ez úgy lehetne hasonlítani most egy dolgoznál egy cégnek másfél éven keresztül. For example, if you are working for a company for 1.5 years, day and night, és akkor kirúgnának téged. And you will be fired later. Ezzel az indokkal, hogy nem fogadtál el semmilyen pénzt, ezért kirúgunk. Egyszerűen ez igaz, ez szemétség a te részedről, hogy nem fogadtál el pénzt, amit is kirúgunk. With the following explanation that you didn't really accept any wage or salary for your work, and this is a very bad thing. Ugye bármely cég az ilyen embert alkalmazná, nem kér pénzt, és csak dolgozik, mint a gép. Any company would gladly employ such a employee. Szóval Pál, bocsássatok meg nekem, hogy így nem voltam itt tehetekre. And Paul says that forgive me this wrong. Aztán 14-15. Verses 14 and 15. Íme harmadik ízben is kész vagyok hozzátok menni, és nem leszek terhetekre, mert nem azt keresem, ami a tiétek, hanem titeket, magatokat, mert nem a gyermekek tartoznak kincseket gyűjteni a szülőknek, hanem a szülők a gyermekeknek. Én pedig nagy örömest áldozok, és esem áldozatul a ti lelketekért, még a ti, akiket én igen szeretek, kevésbé szerettek engem. Szóval Pál, hogy kész vagyok ismét közétek menni. Paul says here that I'm ready to go to you. És figyeljétek meg, hogy akarott lenni Pál. Just pay attention. Pay attention to his heart, how he would like to be there. Szóval nem azt keresem, hogy a tiétek, hanem titeket, magatokat. Because he says... In verse 14. Ez azt mondja Pál, hogy nekem az a célom, hogy ott leszek ismét közöttetek, hogy veletek lehessek közösségben. So I would like to be in a community, in a fellowship with you. Azt akkor látni akarom a szíveteket, ahogy az Úrhoz ragaszkodtok. I would like to see your heart, how you insist, God. Nem azt akarom, nem az adományatokért megyek oda, hanem a ti szívetekért, hogy az hogyan épül Krisztusban. I go there not because of your gifts or present, but to see your hearts, how they are getting stronger and stronger in the Lord. És ismét Pálnak az apai szíve csendül fel, hogy felelősséggel vagyok felétek. And this is the paternal heart of the Lord, heart of Paul. És ezt fontos itt meg tanulunk ezt itt Páltól, hogy jövök gyülekezetbe, én is akkor ne elsősorban a saját magam hasznát keressem. And it's really important is to one really important thing that we can learn from Paul, that when we come to church, not to see saját magam hasznát, hogy csak magam. We shouldn't come to the church only because of our own interest. Jövök gyülibe, mert olyan jó lesz dicsőtés, hát úgy jó, olyan megnyugszok egy picit. Oh, it's such a great thing to come to church because I feel relaxed here during worship. Remélem az Úr szól. Hopefully the Lord will speak to me. Utána jó, imádkozunk, aztán megyek haza, és kicsit feltöltődök. We're going to pray a little bit, and after that I go home. Hanem legyen fontos az, hogy mi van a másikkal. But paying attention to the other one is really crucial. És így bátor titeket, hogy tényleg menjetek oda egymáshoz is, kérdezz meg, hogy vagy, mi van veled, mi van a szívedben, hogy állsz most az Úrral. Paul encourages us to speak to other church members, to ask them how they feel, how they are in the Lord right now. Tudok érted valamiért imádkozni? Is there anything that I can pray for you? És ez azért, mert fontos vagy nekem, mert a testvérem vagy, mert a barátom vagy. Because it is important because you are my friend, you are my brother. És ez nem egy ilyen számon kérő, hogy na, akkor most hogy állsz az Úrral, nem, akkor kapni fogsz. It's not really like telling somebody off that you are going to be spanked. hanem lássatok meg Pálnak a szívét, azt mondja, hogy én ennek esek áldozatul, tehát kész vagyok áldozatot hozni tietetek. Ezt mondom még egyszer. Hogy kész vagyok áldozatot hozni tietetek. És ez hogyan most? Hát a 15-ös vers. And in verse 15 he says that I will gladly spend for you and everything I have and expend myself as well. Mert fontosak vagytok nekem is, és ez az áldozatom az én részemről, az én szeretetemből fakad. Because you are important to me and this sacrifice from my heart comes from my love. Hogyha tényleg Krisztus szeretete van a szívedben, akkor valóban érdekelni fog, hogy mi van a másikkal. And if you really have the love of Christ in your heart, you will be really interested in other ones as well. És nem csak odáig fogsz eljutni, hogy milyen jó csizmája van, és vajon most vette el, minden. Not just about the others having a really good pair of boots, how fancy they are. De jó az a felső. how his shirt is cool. Én így kezdtem, mert Krisztián bejött, mondtam, de jó a felsőt, Krisztián. This is how Donny started the conversation. Oh, what a great shirt you have, Christian. Szóval érdekelni fog a másiknak a szívének állapota is. So you will be interested in the state of the state of the other's heart. 16-tól a 19-ig. From verse 16 till verse 19. Ám legyen, hogy én nem voltam teretekre, nem álnok révén ravassággal fogtalak meg titeket, ahogy akiket hozzátok küldtem, azok közül valamelyik által kifosztotta neked titeket? Megkértem Tituszt is, és vele együtt elküldtem az Amaz atyafit, csak nem fosztott ki titeket Titusz. Nem megy azon lélek szerint jártunk-e? Nem azokon a nyomokon-e? Azt hiszitek megint, hogy előttetek mentegetjük magunkat, az Isten előtt Krisztusban szólunk, mindez pedig szeretteim a ti épülésetekért. Azt mondja Pál, hogy egyrészt megint milyen nehéz helyzetbe kerül, hogy megint bizonygatnia kell saját szeretetét ugye a korintusiak felé. Paul here got in a very difficult situation that because he needs to provide his love for the Corinthians. Bocsássatok meg nekem, hogy nem fogadtam el semmit tőletek. Please forgive me not accepting anything from you. És kérje a bizonyítékot a korintusiak részéről, hogy ha volt valami, amivel titeket úgymond megbántottunk, vagy valami rosszat tettünk közöttetek, akkor légy szíves, jelezzétek már. And he asked for the Corinthians to show the evidence if they did anything bad or anything bad to them. Please show it to us. És ez azt mondja, nagyon tetszik így Pálnak a szíve, hogy szeretné rendezni a kapcsolatot a korintusi gyülekezettel szemben. And I really like the heart of Paul, because he would like to settle the relationship, to restore the relationship between him and the Corinthians. És vegyétek észre, hogy itt Pál a sértett, tehát hogy őt bántották meg. But please see that Paul is the one who actually is harmed, is hurt. És Pál megtehetné, mivel ő apostol, és apostolnak abban az időben kiváltságos szerepük volt a gyülekezetekben. Paul, at that time, the apostles had very special situation at the time of the churches, so he could have. Mondhatta volna azt, hogy ez van, így kell csinálni, és kész le vagytok ejtve. He could have said that, okay, this is how we're going to do this, and practically that's it. And we are done. Nem, Pál újra akarja építeni a kapcsolatot a korintusiakkal. But Paul would like to rebuild, reconstruct, restore the relationship with the Corinthians. Azért, mert azt mondja, Krisztusban mi a ti épülésetekért vagyunk, nem a lerombolásatokért. Because he says that hol mondja pontosan? Ott a 19-ben. He says in the first verse 19 because because I will be there to strengthen you, to build you, not to destroy you. És itt megint egy fontos dolgot megtanultunk Páltól, hogy mennyire fontos az, hogy rendezni a kapcsolatainkat. Another point that we can learn from, another lesson that we can learn by Paul is to restore the relationship with the other one. Akkor is én vagyok a sértett, engem bántottak meg. Even though I'm the one who is hurt, I'm the one who is harmed. Nem éri meg tartogatni. There is no point of keeping this in you. Mert akkor csak valamilyen rossz gyökér a szívedben le fog nőni. Because it will be rooted in your heart. Hanem fontos rendezni a másikkal a kapcsolatot. It's important to see, to settle, to restore the relationship with the other one. 20-21. Verses 20 or 21. mert félek azon, hogy ha oda megyek, nem találok majd olyanoknak, amilyetnek szeretnélek, és engem is olyanat találtok, amilyenek nem szeretnétek, hogy valamiképpen versengések, irítségek, indatoskodások, visszavonások, rágalmazások, gondolkodások, felfogalkodások, pátoskodások lesznek közöttetek, hogy mikor újra oda megyek, megaláz engem az én Isten közöttetek, és sokakat megsiratok azok közül, akik ezelőtt vétkeztek, és meg nem tértek a tisztátalanságból, paráznaságból és bujaságból, amit elkövettek. Szóval Pál, hogy készüljök ugye menni ugye harmadjára is hozzátok. So Paul says, I'm ready to go to you the third time. De Pál nem szeretne megint keményen föllépni a gyülekezettel szembe. But Paul wouldn't like to behave in a hard way towards the church. Nem szeretne ilyen fenyítői szándékkal megint ott lenni közöttük. He wouldn't like to be there as somebody who will tell them off. Ugye, általában normális édesapák, azok nem szeretik a gyerekeket csak úgy fenyíteni. Because as normal fathers don't really like spank their children. De néha erre szükség van. But sometimes you need to do that. És ez nagyon sokszor, sokkal jobban fáj. Most magamról beszélek sokszor nekem, mint Annának, hogyha kell tennem egy ilyet. But most of the case it's much more painful for me than for Anna to regulate her. De Pál fontosnak tartja, hogy a problémákat rendezni kell. But Paul thinks that deems that the problems need to be settled, need to be solved. És ha fél megint oda megy közik, akkor ilyenekkel fog találni, hogy versengések, irítségek, és amit ott felsorol, hogy csomó rossz dolog lesz ott közöttük. And he fears that when he goes back there to the Corinthians, factions, slander, gossips, and all these things will be present there again. És ugye ilyenkor két dolgot lehet tenni ilyen esetben. In such situations, there are two things that you can do. Egyik az, hogy hát inkább ne beszéljünk róla, nehogy valaki megsértődjünk, vagy valakit megbántsunk. One of them is to say nothing about it, to say no words about it, preventing the other ones from being hurt. Majd megoldódik. Oh, it's going to be solved some way. Nem veszük észre. We won't pay attention to it. Vagy ugye a második, hogy azt mondom, hogy igen, ez nem jó. A bűn van, azzal kell valamit kezdeni. Or the other one is to say that this is not good, we need to do something with the sin. Gondoltak el egy gyereket, amíg úgy nő fel, akinek sose, vannak rossz dolgai az életében, és azokat nem akarja kezelni a szülő. Majd ráhagyja, jó, majd valami lesz. Just imagine a child with the parents saying that, but the parents, they wouldn't like to do anything with the child's problem and bad behavior or anything like that. Oh, it's going to be solved some way. Hát többek között azért ilyen most a felnövekvő, ugye, ifjúság pont ilyen, mert this is one of the reasons. Nem, ti már nem vagytok azok a felnövekvő ifjúság. Tehát for example, this is the one of the reasons why the new generation, the latest generations behave as they behave. Na, jó. És akkor igen, ott tartunk, hogy 21-es vers azt mondja ott Pál, hogy ha ütközétek meg, akkor Isten megaláz és megsiratok sokat azok közül, akik ugye bűnben vannak. In the in verse 21, he says, "I'm afraid that when I come again, by God will humble. I'm afraid when I come again, my God will humble me before you, and I will be grieved over many who have sinned earlier." Pál nagyon jól tudja, milyen következményei vannak annak, hogyha valaki folyamatosan bűnben él. Paul knows very well the consequences of living in sin continuously. Dávid is nagyon jól tudta. David knew it very well. Nem. Not this David. Hanem a bibliai Dávid. But the David from the Bible. Ugye az 51. Zsoltárban nagyon szépen elmondja. In Psalm 51, David says very well. Ott azt mondja egyik versben Dávid, hogy a bűneim szüntelen előttem forognak. In Psalm 51, he says that my sins are continuously in front of me. És tudja nagyon jó, hogy csak ez úgy fog megszűnni, hogyha Isten elé fogja vinni, és ő megtisztítja. And he knows very well that the only way of getting rid of his sins to go to the throne of God, and he will make him clean. Otthon olvassátok el Zsoltárok 51-es részét. And at home, please read this psalm. És úgy gondolom, hogy mindannyian keresztények már egyszer legalább megtapasztaltuk, milyen az, amikor így valami bűnt elkövettünk. And I think we Christians are already experienced the consequences of sin, of sinning. És milyen az, amikor utána így tudod, hogy te jó ég, én Istent megbántotta. And we also experience the emotional side of this. I offended God, I grieved him. És nem tudom, te voltál már úgy, hogy így folyamatosan bűnben élni. I don't know whether you experience of living in sin continuously as a Christian. Nem, mert akkor nem voltál keresztény, akkor folyamatosan bűnben éltél. Before you got saved, of course you were living in sin continuously. Én nagyon jól tudom, én voltam, akkor hónapokig folyamatosan bűnben éltem. I know it very well because sometime I was living in sin for months. És Dávid ellentétben én nagyon jól tudtam, hogy én bűnt csinálok folyamatosan. But despite David, I knew it very well that I'm sinning all the time. De ahogy nem akartam letenni. But I didn't want it to put it in front of God. És amikor sikerült letaknom, akkor utána még hónapokig iszonyatosan teherként éltem meg, mert nem tudtam, hogy Istent mennyire megbántottam. And when I managed to do this, it was a burden for me for months because I knew it how much it was pain, how painful it was for God. A Zsidókhoz írt levél 12:1-ben. In Hebrews 12. 12:1. Hebrews chapter 12 verse 1. Azt mondja, hogy annak okáért mi is kiket bizonyságnak innen egy fellegevesz körül félhető minden akadályt és a megkörnyékező bűnt. That, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off even that everything that hinders us and the sin that so easily entangles. Arra bátorít az író, hogy bármilyenkor futod az akadályt, futod a pályádat, és jönnek megkönnyítkező bűnök, akkor ne engedd, hogy ez akadályként ott álljon előtted, és ez téged feltartson a futásban. The author of this encourages us not to pay attention to the obstacles when you are running your tracks, so the sin wouldn't be an obstacle, a hardship during your life. És mondok egy teljesen új dolgot, amit még sose hallottál. I'm going to tell you a completely brand new thing that you have never heard before. Mindig jön majd megkönnyékező bűn az életedben. There will be always sin around you. Tudom, hogy azért. Tehát, hogy mindig lesznek megkönnyékező bűnök, mindig lesz az életedben. There will be sins all the time to surround you. De van egy még egy bátorító dolog, a Júdás 1:24-ben azt olvassuk. But there is another encouraging thing in... Annak pedig, aki titeket a bűntől megőrizhet. És egy dicsőség elé állíthat fetetetlenségben nagy örömmel. In Jude... In Jude chapter 12, no, chapter 24, verse 1. Nem a Jude könyve. Chapter 1, verse 24. To whom he is able to keep you from falling and to present you before his glorious presence without fault and with joy, with great joy. The only. Tehát az Úr az, aki minket meg tud őrizni. Is the Lord. So he's the only one who can preserve us from sin. És tudjátok, én akkor ezt a részt elolvastam, így nekem egy nagy fájdalom jött a szívembe. You know, when I read this, there was this great pain in my heart. Itt ebben a gyülekezetben is nagyon sokan jártak, akik most nem járnak és bűnben élnek. There used to be a lot of church members who attended church services regularly, but they don't do anymore, and they lived in sin continuously. Úgyhogy ismerik az Urat. And they knew the Lord. És egyszerűen a testnek engednek. And they let sin enter their lives. És ilyenkor, hát engem is elkap az, hogy hát sírhatnánk ezek az emberek fölött. And sometimes I feel that I can cry over these people. És gondoltok el, hogy Istennek a szívét, hogy összetörje az, amikor látja az ő gyermekét, hogy folyamatosan arra bűnben van, és nem akar abból jönni ki. Just imagine the heart of God when he sees the people, when he sees his children who are living in sin continuously and they don't want to repent. És nézzetek meg, itt komoly dolgokról van szó, tehát itt paráznaság, bujaság, itt nagyon durva dolgokat követtek el azok az emberek. So the Corinthians committed very serious sins, impurity, sexual sin and debauchery. Thank you. So these are very serious ones. Úgyhogy csak egy-két ilyen ember eszedbe jut, akkor csak szerintem így így imádkozzátok így minden nap, hogy Isten hozza ezeket az embereket vissza, és építse meg. And if you know these people, just you can pray for them. And you can pray for that God would bring them back and heal them. És hogy gyorsan átfutjuk a 13. részt. We're gonna cover in a fast pace chapter 13. 1-3. Verse 1-3. Ezúttal harmadszor megyek hozzátok két vagy három tanú vallomás alapján megáll minden dolog. Előre megmondtam és előre mondom, mint másodszor ott létemkor, és most is távol létem bírom azoknak, akik ezelőtt vétkeztek, és a többieknek mind, hogyha ismét oda megyek, nem leszek kíméletes. Mert ha az általam szóló Krisztusnak bizonyságot keresitek, aki irányatokban nem erőtlen, hanem erős ti bennetek. Azt mondja Pál, hogy ismét el fogok menni, és ott leszek közöttetek. Paul says that I will go there again, and I will be there with you. És nem leszek kíméletes, mert a bűnt nem lehet csak úgy megtartani, hogy gyülekezeten felül. And I'm not going to I'm not going to be compassionate. Tehát a bűnnek nincs helye a gyülekezetben. Because there is no space or no room for sin in a church. Ja, emlékeztek arra a történetre, hogy a katonát megtámadott egy kutya. Do you know this story when the soldier was attacked by a dog? És ugye kutya csak támadja. And the dog keeps attacking him. És egyszer csak ugye a katona elővesz a kalját, és leszúrja a kutyát. And suddenly the soldier got his sword and kills the dog. Megérkezik a kutya gazdája, hogy mit csinált, a szegény kutyuskámat megölte. And after that the owner of the dog arrives at the spot and start asking, why did you kill my dog? Hát és mondja neki a katonát, megtámadott és már majdnem megharapott. Because he attacked me and he almost bit me. De miért nem kellett a kardnak a nyelével csak ráütni mondjuk a fejére vagy elsegetni? Why didn't you use the other part, the down part of the sword, or why didn't you just chase the dog away? És akkor azt mondta a katona, hogy hát drága uram, az ön kutyája se a farkával akart engem megharapni. And the soldier replies, dear sir, your dog didn't want to attack me with his tail. Tehát a katona jól csinálta, tehát végzett azzal a kutyával, aki ugye meg akarta harapni, meg akart enni. The soldier was right because he killed the dog who wanted to do harm to him. És ugyanezt kell, tehát a bűnnel szemben egyetlen egy dolog van, tehát az meg kell ölni, kész. And against sin there is one thing to be done. To kill it. Felismert, hogy az életedben van, akkor egyszerűen nem szabad tartogatni. If you recognize that there is sin in your life, you mustn't keep it. Utána már nehezebb lesz abból kijönni. Because the longer you keep it, the harder will be to get rid of it. És azt mondja Pál, hogy én az Úrnak az erejével leszek ott közöttetek. And Paul says that I will be there by the God of glory. És ezt fogja majd, bocsánat, a 4-5. versben fogja. And he will say it in the first 4 and 5. Előrejárok. Mert noha megfeszített erőtlenségben, mindazonáltal él Istennek hatalmából, és noha mi erőtlenek vagyunk benne, de vele együtt élünk majd Isten erejéből, ti nálatok. Kísértsétek meg magatokat, ha hitben vagytok-e magatokat, próbáljátok meg. Ahogy nem ismeritek-e magatokat, hogy Jézus Krisztus bennetek van, kivévén, ha méltatlanok vagytok. Azt mondja Pál, hogy Jézus Krisztus is erőtlenségben feszítetett meg. Paul says here in the two verses that Jesus Christ he was crucified in weakness. És azt mondja Pál, hogy ha valaki ránézett Krisztusra kereszten, akkor nem egy erőtő dúzadó valakit látott ott. And he says that when somebody took a look at Christ on the cross, he didn't see somebody who was filled by power. Hanem egy gyenge erőtlen valaki volt a kereszten, aki a powerless weak somebody was on the cross. De azt mondjam, a föltámadásával viszont nyilvánvalóvá lett az ő ereje és az ő hatalma. But by Jesus resurrecting, it was obvious his power but became obvious and straightforward. Na hát én ezzel az erővel akarok menni, azt mondja, és ennek az erejével akarok ott lenni közöttetek. And Paul says, this is the power, this is the force with which I would like to be there in you, in your church. És Isten jelenléte az egyszerűen nem tűri a bűnt. And the presence of God cannot tolerate sin. És ezért halt meg Krisztus a keresztben, ezért vette, hogy ne éljünk abban. That's why Christ died on the cross. So we don't live in sin. És utána azt mondja Pál, hogy kísértsétek meg magatokat. After that Paul says, test yourself. És ugye milyen érdekes, azt mondja, hogy konkrétan azt jelenti, hogy próbáltok meg magatokat, vagy tartsatok önvizsgálatot. It means that probe yourself or examine yourselves. Szerintem egyetek próbál a hiteteket, hogy valóban az Úrnak engedelmeskedtek? Valóban az ő akaratában vagytok? He says that to test yourself, to test your faith, whether you are really in the will of God. Nagyon fontos, amit itt mond Pál, mert mi is ezt alkalmazhatjuk a életünkre. What Paul says here is really important because we can apply this in our life. Ez az első, hogyha az életemben tudom, hogy van valami, ami nem jó, akkor ez az első, amit megkértem, hogy tartok önvizsgálatot. The first thing that we need to do, tartok önvizsgálatot. So the first thing that when examining our faith or ourselves, is to, hogy megnézem, hogy most milyen úton járok. To see what kind of road I'm taking. Az Úr kedvétleni most az életemben? Does God like my way of life? Hogy valóban engedelmes vagyok neki? Am I really obedient to him? Valóban rábíztam az életem egész területét őre? Did I really trust all my areas of life to him? Van-e bűn az életemben? Is there sin in my life? És hogyha van, akkor azzal valamit kell kezdenem. Because if there is, I should do something with it. És erejünket is, Pál, hogy vizsgáljuk meg a szívünket, és vigyük oda az Úr elé. This is what Paul calls us to do, to examine our heart, and to take it in front of God, to the throne of God. Ez fontos, ez az első lépés. Because this is important, this is the first step. És aztán azzal folytatja hatos versben. And he continues in verse 6, from 6 till verse 8. Remélem, hogy megismeritek, hogy mi nem vagyunk méltatlanok, az Isten pedig kérem, hogy semmi gonosznak cselekedjetek, mert hogy mi méltatlanok láttassunk, hanem hogy ti jót cselekedjetek. Mi pedig mintegy méltatlanok legyünk, mert semmit sem cselekedhetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért. Azt mondja Pál, hogy ő nem önmagát félte, hanem a korintusiakat. Paul says that he doesn't fear himself, but he feels fear for the Corinthians. Szóval inkább én vagyok méltatlanná azáltal, hogy amiket mondok, és inkább annak örülnék, hogy ti valóban az Úrnak helyesen cselekedve éltek. Na, ez most igaz. Inkább állok én méltatlanná, amiket eddig... So I would gladly become unworthy, yes. Hogy valóban azt lássam, hogy tényleg az Úrban jól vagytok, hogy jól szétetek. It's a blackout, most így. Jó, nem baj. Akkor lépjünk tovább. Hoppá, ezt ott is lehet. Sorry, it's just a blackout. Jó, na, és akkor azt mondja Pál, hogy inkább ne, akkor így fogalmazom, inkább ne nekem legyen igazam abban, amiket eddig leírtam. So it's rather not me who will be right. Hanem valóban úgy, ha remélek, akkor azt lássam, hogy ti valóban jó cselekeztek. But rather you should be right, doing the right thing. És ennek akkor valóban örülne. And he would be glad to experience this. 9-10 vers. Verses 9 and 10. Hát örvendünk, ha mi erőtlenek vagyunk, ti meg erősek vagytok, ezt pedig kérjük is a ti tökéletesedésetekért. Azért írom ezeket a távolétembe, hogy jelenlétemben ne kelljen keményen viselkednem, a hatalom szerint, mert az Úr adott nekem építésre és nem rontásra. Nézzetek meg, hogy Pálnak mennyire a szíve a helyreállításban van. Just look at the heart of Paul. His heart is really is for restoration, reconstruction. Bár nem csak úgy akarom menni, hogy na, oda megyek, és akkor mindenkit megfenyítek, és akkor megyek tovább. Just he wouldn't like to go there and tell regulate them and tell everyone off. Hanem azt szeretné, hogy ennek az embereknek a kapcsolata ismét helyreálljon Krisztussal. And he really wants to that these people this the connection of these people connection of the people with God to be restored. Ha a gyerekemet csak ha valami rosszat csinált, jól megfenyítem, akkor csak egy nagy verés lesz belőle. If I just regulate my child, it's going to be just a spanking. De ha nem szólok a szívéhez is, nem fogom szeretetembe fölépíteni őt, akkor az egész nem ért semmit a fenyítés. But if I don't build her up in love, the whole spanking or the regulation will be worthless. Például, hogyha Annát meg kell fenyíteni. For example, if I need to spank or regulate Anna. Utána elmondom neki, hogy ez miért történt. And after that I tell her why this happened. És elmondom, hogy ez miért nem volt jó. I tell her why this was a bad thing. És utána pedig jó, megölelgetjük egymást. And after that I'm going to give her a hug. És elmondom neki, hogy én nagyon szeretem. And I tell her that I really love her. És nem örülök ennek, hogy ezt kell csinálnom. And I don't really like doing this. I hate doing this. De fontos, hogy ezt a dolgot kijavítsuk. But it's important to correct this mistake. Nagyon fontos, hogy utána felépíteni, azt mondja, Pál, fel akarom építeni felétek a szeretetemet azáltal, hogy nem csak fenyíteni megyek oda, hanem azt akarom, hogy helyreálljon Istennel teljesen ti kapcsolatotok. Because Paul says that he would like to build up the relationship between the Corinthians and between the Corinthians and the Lord. Igen, és ezt mondja Pál, hogy mert én épülésre megyek közétek, hozzátok, és nem rontásra. Because Paul says that I will bring this. We will use this authority, the authority that God gave me for building you up, and not for tearing you down. És ez a szó itt azt is azt jelenti konkrétan, hogy újjá épülésetekre. So the building you up in the original Greek means restoration, reconstruction, rebuilding. Az eredeti szövegben csak itt fordul elő ez a szó. So this is the only the place where this original verb occurs. Van még egy nagyon, ami teljes mértékben nagyon megegyezik ezzel a szó, ez a Máté 4:21-ben van. There is another very similar word that can be found in the Bible, and it is in Matthew verse 4:21-ben. Matthew verse 4, Matthew chapter 4, verse 20-21. Akkor ott a Jakab is, az Ebedeus fiai ott a hálójukat azt mondja, hogy kötözgették. Unfortunately, my international version of the Holy Bible doesn't say this word, because it says, going on from there, he saw two old brothers, James, son of Zebedee, and his brother John, they were in the boat with their father Zebedee, preparing their nets. So this is this preparing their nets expression would be very similar in the original Greek as in the in this one in 2 Corinthians. És ugye a hálóikat javították, azt jelenti konkrétan. So it means literally that they were restoring their nets. So they. És ez egy a halász lennél, akkor egy nagyon fontos funkciót csináltak a Jakab meg Zebedeusék. It was a very crucial part of a fisherman's life. This act. Akkor megvolt a nagy halfogás, ugye utána a halakat kivették hálóba, és utána elkezdték a hálót tisztítani, meg újra javítani. So after finishing fishing, they went to the shore and they started fixing and mending their net. Amíg a hálót meg nem tisztották a csomó algáktól, meg mindenféle rá akadt dolgoktól a vízben. As long as they didn't finish fixing their net, cleaning it from plants and all the sea stuff. és ugye ki nem bogozták különböző dolgokat, ugye, hogy szegőcsölődtek ott a vízben. And until they did, until they tied the knots, akkor nem tudták eddig használni ezeket a hálókat. They were not able to use the knots. És nagyon fontos dolgot megtanultunk, hogy mi is a mi kis életünk hálóját vigyük oda az Úr kezébe. And one other thing to learn from by Paul is to take our nets to the throne of God. Ugye amikor a halászok kezébe kerül a háló, akkor ez elkezd megtisztulni. Because in this case, when the net is held by the fisherman, it started to go clean. Nagyon fontos, hogy tegyem az életem kis dolgait az Úr kezébe, hogy tisztítsa meg az életemet minden ráragadt rossz dolgoktól. It's important to place our life into the hands of God, so that He will be able to cleanse it from the bad stuff. Tele van össze-vissza kuszálódott szálakkal, és engedjem, hogy Isteneket is így egyenként így szétszedegesse. Our lives are full of untied knots, so we need to let God to untie these. Lehet, hogy te is most ilyen dolgokkal küzdködsz. It might happen that you are struggling these problems. Olyan sok minden ráragadt a hálóra most így az életed. So many things are in your net. Lehet, hogy tele van görcsökkel és összekuszált szálakkal. Your net might be full of knots, untied knots. De akkor vidd oda az Úr kezébe, és majd ő megtisztít. It might be in a mess. Just take it to the hands of the God, and he's going to cleanse it. És helyre fog állítani önmagában. He's going to restore you in himself. És akkor 11-13. And verse 11 and 13. Végezett atyám fia, legyetek jó egészségben, épjetek, vigasztaljatok, egyértelemben legyetek, békességben éltek és szeretetnek, és békességnek Isten legyen lészen veletek. Köszöntsétek egymás szent csókkal, köszöntsétek a szentek mindnyájan, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme és Istennek szeretete és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Amen. Till the end. Ja, még mondok valamit. Tehát nézzetek meg a 11-es versben. Just examine verse 11. Hanem, hogy az ellenkezét mondja, ami a 20-as versben található, 12-20. It almost says exactly the opposite that can be found in verse 20 in chapter 12. Ugye pontosan arra beszél, hogy ilyen széthúzások vannak a gyülekezetben. Because in verse 20 he's talking about quarreling, jealousy, factions, anything like disorder. És azt mondja itt Pál, hogy egy értelemben legyetek itt, azt mondja a 20-as vers, a 11-es vers. And in chapter 11, he says, aim for perfection, listen to my opinion, be of one mind and live in peace. Mert hogy egy értelemben vagytok, egy akaraton vagytok, és békességben vagytok egymás, akkor a békességnek Istene ott lesz közöttetek, és meg fog áldani benneteket. Because if you are in one mind, and if you live in peace, the God of love and peace will be with you, and is going to bless you. És ugye itt talán mondja, hogy puszi mindenkinek. And he says, kisses for everyone. És utána cup, és akkor azt mondja, hogy kisz. Hogy az Úr Jézus Krisztusnak a kegyelme legyen veletek. And finally he says, may the grace of the Lord Jesus Christ be with you all. És emlékeztek Pál, ugye, mivel kezdi a leveleit. And do you remember how Paul starts his letters? Ezzel a kegyelemmel kezdi. He exactly starts with this, with the epistles, which is grace. Kegyelemmel kezd, és a kegyelemmel zár. Starts with grace and ends, finishes with grace. Korintusokat teljes mértékben Isten kegyelmére akarja rábízni. He would like to, So he would like to trust the Corinthians to the grace of God. Ezt nagyon jó tudja Pál, hogy mindent, amiről itt szólt az egész fejezeten keresztül, vagy a levelében, az Istennek a kegyelme tudja helyreállítani és megmondani. Because Paul knows very well that the only thing that can restore the lives of the Corinthians is one thing, which is the grace of the Lord. És nézzétek meg, hogy annyira szépen megjelenik itt a Szent Háromság is a 13-as versben. Just see how beautiful the Holy Trinity appears in the last verse. Szóval az Úr Jézus Krisztus kegyelme. the grace of Lord Jesus Christ, Istennek szeretete, the love of God, és a Szent Léleknek közössége, the fellowship of the Holy Spirit. És ebben a közösségben maradjatok meg. So he says, stay in this community, in this fellowship. És maradjunk meg mi is. So may stay in this one as well. Édesanyám, csak köszönöm neked az, hogy nagyon szeretsz bennünket. Holy Father, thank you that you love us so much. És csak köszönjük, Uram, hogy te így helyre akarod állítani velünk a kapcsolatodat. Thank you, Lord, that you would like to restore your relationship with us. Köszönjük, Uram, hogy te ezen dolgozol, hogy ismét veled egy szeretetteljes kapcsolatba kerüljünk. Thank you, Lord, that you are working to restore the relationship with us, a loveful relationship. És bárki, Uram, aki most úgy van itt, hogy így szívében küszködik, és a hálói úgy érzi, hogy szakadnak szét. And whoever be here who's that is at steering apart or is whose that is untied. És látják, hogy szükség van, hogy megtisztuljon a hálójuk. And once the see Uram, would like to their nest to be cleaned. Uram, akkor csak hadd hozzák oda a szívüket, Uram, te eléd. Just let them allow them to bring their hearts to your throne. Hadd tudják oda tenni a hálóikat a te kezedbe. Let them place their nets into your hand. Uram, köszönöm neked mindent. Lord, thank you for everything. És köszönjük a te kegyelmedet, Uram. Thank you for your grace. Amiben élhetünk. In which we can live. Köszönjük ezt neked. Thank you for this. Amen. Amen.